भस्मनो विकार, भस्म का विकार, दवायाजी रूपयाजी राख का विकार, भस्मन गस विकार अर्थ में आण, प्राचीन संज्ञा सब लोग नष्टी लोग प्राप्त हुआ उसको बाद दिया अन्य सूत्र ने प्रकृति भाव कर दिया, अतएव भस्मन और हो गया अकार मिला दो प्रत्येक अकार तो भस्मा भस्मन आज वृद्धि भास्मन स्वायत्पत्ति भास्मन मृत्यु का या विकार मिट्टी का जो विकार है मार्तिक मृतिका का विकार सारा संसार ये पार्थिव पदार्थ सब कुछ आ जाएगा। मृतिका नस क्या होया ठक विकार प्रति सूत्र से मृतिका नहीं आणी होगा ना ठक का आण प्रत्यय हुआ आण प्रत्यय पर क्या होगा मृतिका आण मृतिका नस आण मृतिका नस संज्ञा सब लोग मृतिका अ मृतिका अ तेरे देश में आज आज वृत्ति हो गया तेरे देश में शाम आधे है वृत्ति कर दिया मार्तिका रिको आर हो गया मार्तिका अ ये स्विच आकार का लोप आकार मिला लीजिए मार्तिक स्वायत्पत्ति ही मार्तिक अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्य अवयवे सप्तमी एक वचन च अव्यय प्राण्योषधि वृक्षेभ्य पंचमी का बहुवचन चाक विकारे चकार के वजह से विकार अर्थ भी लिया जाएगा दोनों अर्थों में जाएगा प्राणी के अंगवाचक या प्राणी वाचक शब्दों से औषधियों वाचक शब्दों से वृक्ष वृक्ष के अवय वाचक शब्दों से अवयव अर्थ में और विकार अर्थ में पूर्वोक्त अनादि एवं विशेष धारी टुटल प्रत्यय हो जाएंगे। मयूर से अवय विकार होगा मोर का अंग या मोर का विकार मोर का अंग है या मोर का विकार मनी के मोर का मांस वगैरह उस अंग हो गया उसके पंख वगैरह मयूर पंख मोर पंख ही अंग है अवयव और विकार के अंतर्गत तो उसके चीजों से बना हुआ चीज जो भी चीज को विकार मिली है जो मयूर का विकार इस अर्थ में मयूर से अवय विकार हुआ कि मयूर संज्ञा सब लोग मयूर अ आज वृद्धि मायूर अ ये सकार का लोग अकार प्रत्येक कार्य मिलाइए मायूर स्वायत्पत्ति ही मायूर मूर्वाया अवयव कांडम विकारो भस्मवा मूर्वा नाम की औषधि विशेष है जड़ी बूटी कोई दवाई है औषधि कवा चले रहे ना मूर्वा उसका अवयव उसकी शाखाएं है ना उसका विकार कांड कांड बने उसके डेंटल उसके विकार उससे बनाया हुआ कोई दवाई वगैरह लेप वगैरह चूर्ण और भस्म अवयव कांडम विकारो भस्मवा इस अर्थ में मूर्वा गस आण राजू सिंह सब लोग मूर्वा अ आज वृद्धि मौर्वा अ आ कैसे इस लोक प्रत्यकार मिला दो मौर्व स्वायत्पत्ति मौर्वम कांड मौर्व विकार इस तरह से बनेगा मौर्वम भस्म पिप्पल से अवयव विकार हुआ पिप्पल का जो अवयव है या पिप्पल का जो विकार है उसको कहेंगे पिप्पल गस आण अवयव विकार में सामान्य अन्य प्रत्यय होकर के पूर्व रूपित होगा आदि वृद्धि पी कई को आदि आई पाइप पला अण के आकार है गस लोग हो गया प्रसंज्ञा सब लोग आदि वृद्धि और पिप्पली शब्द का पिप्पला शब्द लिया ना पिप्पली स्त्रीलिंग नहीं लिया आपने पिप्पलस्य ही सीधा कर दिया पुल्लिंग लिया है इसलिए इसी चल से पिप्पल का लकार उत्तर आकार का लोप लोप हो जाने से प्रत्येक आकार मिला दो पाइपल स्वायत्पति ही पाइपलम मयड़ वैतोर भाषा अभक्षाच्छादन मयक प्रथमा के एक वचन वा अव्यय है, एतयो सप्तमी का द्विवचन भाषायाम, सप्तमी का एक वचन अभक्ष्याच्छादनयो सप्तमी का द्विवचन। प्रकृति मात्र कोई भी प्रकृति लेना, पहले जैसा नहीं प्राणी औषधि वृक्ष इन लिया था ना, ऐसा नहीं कोई भी प्रकृति ले लो उससे मयक प्रत्यय हो जाता है। एतयो अर्थयो इन दो अर्थों में कौन दो अर्थ, अवयव और विकार। लेकिन वह अवयभूत वस्तु या विकारभूत वस्तु भक्ष या आच्छादन नहीं होना चाहिए, अभक्ष्य आच्छादन। और यह सूत्र भाषा में व लोक में प्रयोग करने के लिए है, वैदिक प्रयोग के लिए नहीं है। प्रकृति मात्रा मयड़ वास्यात विकार अवयवय विकार अवयव में, यदि वह विकारभूत वस्तु या अवयभूत वस्तु भक्षण के योग्य न हो, आच्छादन वाला योग्य न हो, तब जैसे उसी को ले रहे हैं अश्मण विकारो अवयवो वा इति अश्ममयम आश्म आश्मनम, तीनों बनेगा। अश्ममयम मैट जब पक्ष है, या मैट नहीं हुआ तो अण, अण पक्ष भी दो बनेगा। एक तो भस्म अर्थ में क्या कर दिया आपने, विकार अर्थ में अश्मनो विकारे तीलोप, ये विकार अर्थ ना हो अवयव अर्थ हो तो तीलोप नहीं होगा, प्रकृति हो जाएगी अन्य सूत्र से, तो आश्मन भी बन जाएगा। इसलिए अश्वमयम विकार दोनों अर्थों में हो गया, और विकार अर्थ में एक पक्ष में आश्मा और अवयव अर्थ में आश्मनम बनेगा, क्योंकि अवयव अर्थ में टीलोप नहीं होगा, अन्य से प्रकृति हो जाएगा। केवल विकार अर्थ में ही वार्तिक आया था, विकार अर्थ में हम क्या करेंगे प्रकृति भाव को बात करके टीलोप करने का विधान किया था, है ना। कल जो वार्तिक पढ़े थे आप, अश्वनो विकारे तिलोपो वक्तव्यः, इसे तीन दिया इन्होंने, अश्वमय आश्म आश्मनम तीन रूप दिया। अश्मन गस मयत राज सिंह सब लोग अश्मा मय मिला देंगे, कोई काम नहीं। अश्मन के नकार लोप होगा, प्रतिलोपे प्रतिसंज्ञा तत्संज्ञा शुभ नलोप प्रातिकांत, अश्मन के नकार का लोप हो गया, अश्ममयम बने अश्ममयम। और पक्ष में अण होगा, अण में भी दो बात बनेगा, विकार अर्थ में तिलोप, अवय अर्थ में प्रकृति भाव। तिलोप पक्ष में आश्म तिलोप भाव है आश्मनम। अभक्ष इत्यादि किम, भक्ष और आच्छान अर्थ नहीं होना चाहिए, क्यों का मुद्गाया मुद्गा नाम विकार है, मुद्गाया मुद्गयो मुद्गा नाम, मूंग दाल का विकार है, मूंग दाल का खिचड़ी, मूंग दाल का सूप, मूंग दाल का घी, आश्मनम मुद्गाया मुद्गा नाम विकार है। मुद्गा विकार अर्थ में आया है गस आण प्रत्यय, तो मुद्गा गस आण, मुद्गा गस आण है। और यहां माउद का बने आदिवृत्ति मुख्य को मौत का मयट होगा नहीं, क्योंकि इसका जो विकार दोस्तों क्या ले रहे हैं, खाने योग्य पदार्थ ले रहे, सूप दाल, सूप माने दाल। और आच्छादन का अर्थ नहीं होने चाहिए, इसके लिए दृष्टांत रहे कारपासम, कारपास से विकार है, कपास का जो बना हुआ ओढ़ने का साधन कपड़ा धोती चादर वगैरह, कारपास गस मेट नहीं होगा, कारपास आदिवृत्ति वगैरह पूर्वक आच्छादन मित्यर्थ का देश नित्यम वृद्ध शरादिभ्य, नित्यम प्रथमा का एक वचन, वृद्ध शरादिभ्य पंचमी का बहुवचन। आम्रमयम आम्र से अवयव विकार होगा, आम का अवयव या आम का विकार, इस अर्थ में आपने क्या कर दिया मय नित्य हो गया। पुरुषोत्तर कहते वा मय वा एतयो कहा था, विकल्प कर रहा था, लेकिन अब विकल्प को वाक्य आपने नित्य कर दिया, सकल प्रकृतियों से विकल्प प्राप्त था, अवश्य उन प्रकृति विशेष कर दिया, वृत्त संज्ञा वाले जितने भी पद हैं और शराय जो प्रातिपदिक है उनसे नित्य ही मय होगा। आम्रमयम आम्रस्य अवयव आम्रस्य विकारवा, आम का वयव आम का विकार। आम्रमयम। यहाँ पर अभक्ष आच्छादन लेना, आम का बना हुआ जो खीर नहीं ना, आम्रमयम पायसम, ऐसा नहीं लेना, वो खाने वाले पदार्थों को नहीं। अभक्ष आच्छादन यहाँ भी अनुवृत्ति, इसलिए आम्रमय वन इस बगीचे में क्या है, आम का पेड़ बहुत है। आम्रमयम वयम आम्रवनम शरमयम, शरम है शराणाम अवयव विकार व सरकंडों का अवयव, या सरकंडों का विकार, घास जो लंबा लंबा होता है नदी के तटों में, जरा मोटा मोटा उसके डंठल जो होता है, सरकंडे के कुर्सी वर बनाते हैं लोग, बेचते हैं, बैठने का बनता है सरकंडा, उसी को बोलते हाँ मुड़ा वगैरह बनाते हैं सरकंडे के, कुर्सियां भी बन जाते हैं आजकल, हाँ बहुत सारी चीज बनने लग गया, टेबल टूबल सब बनते हैं। शरमयम शरा आम, मैट प्रत्यय हो गया नित्य ही, आम्र गस मैट हो गया, आम्रमयम शरमयम बन जाता, कोई कार्य नहीं है, मैट चित्त है, एक स्त्रीलिंग के लिए शरमयी बना लेंगे ना, आम्रमयी। गोश्च पुरी से, गोह पंचमी के एक वचन, से आगे पुरी से सप्तमी का एक वचन रूट कर दिया, गो शब्द से उसका विकार होता वस्तु यदि पुरी से तो गोबर, तब क्या होगा मैट प्रति, उसी अर्थ में अन्य विकार में नहीं, यानी गो का विकार दूध भी है, गो का विकार दही भी है, गो का विकार ये सारी चीजें है ना, गो का विकार गट्टी भी है, चमड़ा भी है, बहुत सारी चीजें, उसके अवय बहुत सारी चीजें हैं, उनमें नहीं लेना। जब किस में रूट कर देंगे आप गौ का विकार शब्द से पुरीश, तब मैट प्रत्यय नित्य ही होगा, गोह पुरीशम यदि गोमयम, इसे गोमय बोलते गोबर को, गोबर का नाम गोमयम, दक्षिण में तो बहुत प्रयोग करते गोमय शब्द, पुरुष की टट्टी, पुरी सामान्य शिकार थे टट्टी, गौ की टट्टी, गौ का गोबर, पुरी शब्द कार तो थे टट्टी, क्या मनुष्य भी हो सकता है ना, मनुष्य से पुरीशा, आदमी मुझे टट्टी करता है, मनुष्य से पुरुष, पुरुष सामान्य। अब उसको हमने गौ का पुरुष ने क्या कर दिया, रूढ़ कर दिया, मैट प्रत्यय कर दिया, गोमय गौ पुरुषमिति गोमय गो पयसौर्य गो पयसौष्टी का विवचन, यत प्रथमा का एक वचन पंचमी अपने षष्टी विवचन समझना, गो शब्द से और पयस शब्द से यत प्रत्यय होता है, षष्ठन समर्थबंत गो शब्द से और षष्ठन समर्थबंत पैस शब्द से यत प्रत्यय होता है, अवयव और विकार अर्थ में, अवयव और विकार अर्थ में लेना है, गोह अवयव गोह विकार है, यदि क्या होगा गव्यम गो नस यत, यत गया गो या दस लुक हो गया प्रतिसंग सब लोग गो या वांति प्रत्यय अवायुष गया गव्या स्वादित्पत्ति गव्यम पयः इत्यादि, गौ का अवयव या गौ का विकार, इस अर्थ में जो आपने गव्यम शब्द बना लिया, पयसो विकार दूध का जो विकार खीर दही आदि क्या कहेंगे पयस्यम, पयस गस यत, पयस गस यत प्राय शब्द हो गया मिला दो पयस्य स्वादित्पत्ति पयस्यम, इस प्रकार से विकार के जितने भी सूत्र संबंधी सामान्य है और कुछ विशेष विचार करके समाप्त कर दिया, प्राग द्वितीय प्रकरण भी साथ साथ समाप्त हो गया, और सामान्य अंड प्रत्यय चल रहा था ना वो खत्म, अब यहां से आगे ठक का अधिकार चलेगा, अतः ठग अधिकार प्राग वहते ठक, प्राग प्रथमा के एक वचन वहते है पंचमी के एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन, तद वहती रत्न का प्रासंगम में सूत्र आएगा चार चार छिहत्तर में, और 75 सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा ठक का, चार चार एक से चार चार 75 तक ठक का अधिकार, 76वां सूत्र है तद्वती रथ युग प्रासंगम एक सूत्र, 76 75 तक इसका पूरा ठक का अधिकार चलेगा, तद वहती प्राक ठक अधिक्रियत है, तद वहती इसे पूर्व तक ठक प्रत्येक अधिकार चलेगा। जैसे प्राग दिव्य दिव्यान सूत्र था ना, उसने क्या किया था, तेन दिव्य जेदी जन्म पूर्व तक किसका अधिकार चलाया था, अणु का अधिकार चला दिया था। अब अणु का अधिकार खत्म हो गया, अब शुरू हो गया तेन दिव्य खनती जेती जितम ठक का अधिकार शुरू हुआ है। सबसे पहला इस सूत्र में लगेगा तेना तृतीय के एक वचन दीवेती खनती जयती तीनों ही लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और जितम प्रथमा का एक वचन। दीवेती लट प्रथम पुरुष एक वचन है, खनती रूप भी लट प्रथम पुरुष एक वचन, जयती भी लट प्रथम पुरुष एक वचन, क्रियापद तीनों तेना सुबंध है तृतीय के एक वचन, जितम भी सुबंध है प्रथमा का एक वचन। अर्थात यत्किंचित प्राकृतिक प्रकृति का तृतीयांश शब्दों से दीवेति खनति जयति ये जितम इन चार अर्थों में ठक प्रत्यय हो जाएगा। चार अर्थ ले रहे हैं तृतीयांश समर्थमान, प्रकृति ऐसा होना चाहिए जिससे आप खेल सकते हो, जिससे खनन कर सकते हो, जिससे आप जीतते हो या जिससे आप जीत चुके हो, वैसे उसको लेना पड़े। मैंने खेलने के साधन खोदने के साधन दो चीज, खेलने का साधन जीवित अब क्या है, खेलना खनन खोदना और जीतने का साधन जेती जीतना। दृष्टांत दे रहे जीतने का और खेलने के साधन दे रहे, पहले अक्षीर दीव्यती जयती जीतम वा, अक्षीर दीव्यती जयती जीतम वा, या खनित नहीं होना चाहिए, हो तो काट दो, खनित भी दे दे साथ में, अक्षय दीव्यती खनति भी दे दी, अक्षय से कैसे खनन करोगे हैं, खनति काट दो गलत है, अक्षों से कहीं खनन नहीं होता, अक्ष किसको कहते हैं हैं, पासा जिसे खेलते हैं, युधिष्ठिर ने खेला था जो हरा था पगड़ी, अरे आप कन्नड़ भाषा में पगड़ी है वो, यहाँ पगड़ी कहते इसको बांधते इसको खोपड़ी कहते, ये पगड़ी होता है। अक्षय दीव्यति अक्ष भिस् दीव्यति जयति और जिदम, इन तीन अर्थों में आपने ठक कर दिया, अक्ष भिस् ठक प्रसंगे सुब्लुक ठसी कह ठक एकादेश हो गया, अक्ष इक कित्वा ताजे वृद्धि किति च सूत्र से आक्ष इक क्ष क्या कर लोप कर दो इक मिलाओ स्वपति आक्षित खनति के लिए अभ्रशा कुद्दाल के न खनती थी अभ्रशा अभ्रशा अर्थात क्या कुद्दाल के न कुद्दाल किस होते हैं आप जो कहते ना गेंती जो गेंती होता है ऐसे संस्कृत में कुद्दालक कहते हैं अभ्रशा खनती थी आप भी कहा बनेगा खनती अर्थ में अलग से लेना पड़ेगा ना जिसे खोदने का साथ लेना पड़ता है अक्ष तो खोदने के साथ नहीं कुद्दाल के न खनदी कुद्दाल ता ठक ताक लुक कर दिया प्रसंग सब लोग ठक को एकादेश कितवृत्ति कौद्दालक इक तकार के कर लो कर दो इक को मिलाओ कौद्दालिक आभ्रिक कौद्दालिक इत्यादि बनेगा संस्कृत प्रथमा के एक वचन तेन का अनुवृत्ति आदि हो जाएगा तेन संस्कृत अर्थ निकल जाएगा अर्थात यत्किंचित प्राकृतिक प्रकृति का तृतीयांश में सुबंधांश है संस्कृत में इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाएगा। ददना संस्कृतां दाधिकं दही के द्वारा जो संस्कार कर दिया गया दही भात बनाते ना लोग दही भात बनाते हैं यहाँ तो बहुत ही कम बना दक्षिण में तो बहुत बना के खाते हैं दही भात बड़ा छोंग छांग करके लेमन रस तो सूखा बनता है। दघना संस्कृतम दधी ता ठक ये सब लोग दधी दन ठक ठक एक आदेश दधि के कार्य से जैसे लोग इक को मिलाइए स्वायत्पति दाधिकम दाधिकम ओदनम ये देश के संस्कार में मिर्चियां भी होते हैं ना महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है मराठा में कर्नाटका में तमिलनाडु में भी दही में मिर्ची, बड़ा बड़ा मिर्ची होता है अलग, उसका उसको मिर्ची काट देते, दही में डाल छोड़ देते, धूप में सुखाते हैं। हाँ वो तो कुछ बड़ा विचित्र स्वाद हो जाता है, बड़ा लोग स्वाद से खाते हैं, फ्राई भी करते हैं, सीधे भी खाते हैं, फ्राई बिना किए भी खाते हैं। कट्टरता देखने को मिलता है तो माध्य ब्राह्मण में मिलता है, मैसूर सेठी ब्राह्मण में भी नहीं मिलता। मैसूर जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं ना, यूं लगाने वाले, इनमें भी इतनी कट्टरता नहीं है। वो भी प्याज वसू सब खाएगा, उल्टा पुलटा सब करेगा, सारा काम। कट्टरता देखना है तो बिल्कुल इन चीजों में माध्य ब्राह्मण, गोकर्ण में मिलते हैं, माध्य ब्राह्मण है, देखा होगा आप लोगों ने वहां गया होगा। हाँ वो लोग बहुत सख्त रहते हैं चीजों, जिस घड़े को आप छुएंगे, गिलास को छू देंगे तो उसको नहीं पीएंगे, अपने अलग ही रखते हैं, आने जाने वालों के अलग ही रखते हैं, उनके बर्तन भी अलग होता है, खुद भोजन बना के खिलाएंगे आपको। हर क्षेत्र का अपने अपने विलक्षणता है, आज भी देखने को मिलता है। मारीचिकम, मरीचि भी संस्कृत, मिर्चों से संस्कृत, हमारे यहाँ विद्यार्थी लोग करते हैं, पहले अलग बनाए थे, बाद मिर्ची से छोंक देते मिर्ची से छोंक दे ना, आज तो स्पेशल मिर्ची का बनाया होगा, एकादशी थी ना एकादशी में विशेष मिर्ची डाल करके बनाया, क्यों हरी मिर्ची खूब डाल के खाते, दो तीन डालते हैं, हर एक कितने पांच चार, पांच से पंद्रह हो गया चलो अच्छा है। मरीची भी संस्कृत मारीची कम, मरीची फिस ठक, राज सिंह सब लोग मरीची ठक ठक एकादेश, मरीची ठक है एकादेश हो गया, कितवा ताजे प्रति मारीची इका, इसी शिकार के लोग मारीचिकम, दादी कमी भी आदि वृद्धि किति चस, क्योंकि कितना नहीं है किति चस वृद्धि होता है सब। अब अर्थ बदल रहे हैं, तरती इलट लोकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, तेन का अनुवृत्ति कर लो, अर्थात यद किंचित प्राकृतिक प्रकृति तृतीयांश समर्थ संबंधांश है, तरती इस अर्थ में ठक प्रत्योग तेन इत्येव ऐसे कह देखो तेना उड़ुपेन तरती, आर पार किया नदी को किससे, ओ भयंकर पार कर नदी को भी छोटी सी नौका से पार करके मानता है, रूपे ना तरती कला है। अब यहां देखो ना बाढ़ में भी वो ट्यूब में है, छोटा नौका भी नहीं, ट्यूब में आर पार हो जाते हैं, एक बीच लकड़ी लगा दिया है तो इसे बैठ के कैसे कैसे चल जाते हैं, हम लोग यहां तो डूब जाएंगे। उड़ुपे न तरती, उड़ुपा टा तरती अर्थ में ठक, उड़ुपा ता ठक ता का जो है प्रासंगिक शब्दक हो गया, अतएव उड़ुपा ठक है किति चतुर्थी, औडुपा ठक ठक एकादेश, उड़ुपा के पकार तृतीय कार को लोप कर दीजिए, ऐसे पीछा इका को मिलाई औडुपिक स्वयंपति औडुपिका उड़ुप इव भवति इति उड़ुपी, उड़ुपी इसी आधार पर अपना नाम उसका, उसके आकार जो है उड़ुप के समान है, छोटी नौका के समान, इधर से समुद्र आता है इधर समुद्र अंदर घुस रहा है, इसका नाम उड़ुपी, उड़ुप इव भवती थी उड़ुपी, एक जगह का नाम है जहाँ कृष्ण भगवान माध्य संप्रदाय का पीठ मुख्य पीठ, जैसे हम लोग का श्रृंगेरी मठ नहीं संगाचार्य का पीठ, वैसे माध्य संप्रदाय का मुख्य पीठ का नाम उड़ुपी, उस जगह का नाम कर्नाटक दक्षिण कर्नाटक। उड़ुपी ने चर दी थी औडुपी, कहा छोटी नाव से पार जाने वाला औडुपी का, उस आदमी को कहेंगे औडुपी का, चरती लट प्रथम पुरुष एक वचन तेरा ज्ञान वृद्धि यहां पर भी होगा, तृतीया समर्थ बंधाओं से चरती अर्थ में ठक प्रत्यय होगा, चरती का दो अर्थ होता है घूमना फिरना चलना फिरना नहीं और खाना, चर गति भक्षण या चरदा तो दोनों अर्थ में था ना गति और भक्षण, दोनों दृष्टान दे रहे देखो, तृतीयांता गच्छति भक्षे, वृत्तिकार क्या बोल रहे हैं गच्छति भक्षे दी, दोनों अर्थ लेना इत्यर्थयो हो ठक्ष्या, पिक्चर का दोनों अर्थ, हस्तिना चरती हाथी के द्वारा चलने वाला, हाथी के ऊपर बैठ के चलता फिरता है, हस्तिना चरती हस्तिन ता हस्ति ता चरती अर्थ में ठक, हस्ति ता ठक प्राचीन सब लोग हस्ति ठक आदि वृद्धि हास्ति ठक तप एकाश ऐसी जैसी कार का लोप एक को मिलाइए हास्तिका स्वायत्पत्ति है हास्तिका दधना चरती दही के द्वारा खाने वाला, दही के द्वारा खाने वाला दक्षिण के चारों प्रांत वालों में आदत हो जाता है, वो दही के बिना भोजन नहीं कर पाते, अंत उनको थोड़ा बहुत दही चाहिए रोज भोजन, दोनों टाइम खाएंगे तीनों टाइम भी खाएंगे तो दही से भोजन, वहां नहीं खाएंगे दिमाग पागल हो जाएगा, वहां का मौसम ऐसा है, वहां रात में खाते तब दिमाग ठीक रहता है, तभी इतना तेज दिमाग वाले हैं वो। दधना चरती थी दाधिका दधी ता चरती अर्थ में थक दधी ता थक संज्ञा सब लोग दही दन थक थप एकादेश आदिवृद्धि दाधि दन थक थप एकादेश दाधि की कार लोक पर इकोप मिलाइए दाधि का स्वायत्पति दाधि का पुरुष है दाक्षिणात्य है अर्थ बदल रहे हैं संसृष्टे संसृष्टे सप्तमी का एक वचन दघना संसृष्ट वही तेन का अधिकार यह भी है यहां कर्ण तृतीयांत दधिपत से भोजन करता रहते प्रकृति से तक प्रत्येक जैसे किया तो दाधिका हो गया दधि रूपी साधन से भोजन करने वाला उसे यहां पर दाधिकम बना रहे हैं जब दधि के अंदर संस्कारित थे पहले किया संस्कृतम दही से संस्कारित आप संस्कारित नहीं है ये दही से संस्कारित भी नहीं कह रहे हैं दही रूपी साधन से खाने वाला भी नहीं है ये दधि से संसृष्ट दधना संसृष्टम दधि से मिला हुआ जैसे पंचामृत बनाते हैं जैसे दूध डाल दिया दही डालते हैं चीनी डालते हैं शहद डालते हैं नहीं मिला देते वो मिलाया हुआ है वो संस्कार नहीं किया गया ऐसे कोई छोंक छांक नहीं किया कुछ भी नहीं हुआ है ना उसने मिला दिया ये चूड़ा है चूड़े में दही डाल दो मिला दिया ना वो कोई संस्कार करने वाली बात नहीं है हाँ संस्कार करने दही चूड़ा वो खाने चलता कोई यहाँ के आदमी हालत खराब हो जाए दही चूड़ा खाएंगे बिहारी खा सकते हो बिहारी बहुत पसंद और वैसे यहाँ बिहारी कहाँ खाते हो दही छोड़ा खाना आसान थोड़ी है पचाना भी मुश्किल है दही छोड़ा का मतलब एक घड़े में 5 किलो दूध लेना और उसको पकाओ पकाओ पकाओ पकाओ पकाओ पकाओ पकाओ पकाओ 2 किलो बच जाए दूध इतना गरिष्ठ होता है इतनी भारी हो जाती है उस दूध को दही बनाना और दही में छोड़ा छोड़ देना दूध पका लिया इतना 2 किलो बना लिया दूध उसे जामन डाल दो दही बन गया उसे चूड़ा डाल दो बंद कर दो इतना गरिष्ठ हो जाएगा वो खाना मुश्किल हो जाता है लोग चूड़ा दही खाते हैं दही चूड़ा कोई नहीं खाता चूड़ा मात्र ज्यादा होता है दही पतला बनने उसमें डाल दिया वो चूड़ा दही हो गया दही चूड़ा थोड़ी हुआ दही चूड़ा का मतलब दही मात्रा ज्यादा हो और दही भी गरिष्ठ दही हो इस तरह का दही नहीं जो आजकल पानी का दूध में डाल दिया जामन बना दिया दही वो दही है बोलो 5 किलो दूध लेते हैं घड़े में पूरी पानी का नाम नहीं रहेगा हाँ असली दही चूड़ा बिहार में भी दरभंगा साइड देख रहा मिलता है इधर नहीं मिलेगा पटना वगैरह में पटना गया वगैरह नहीं मिलेगा दरभंगा साइड जो मिथिला है ना राम जी के ससुराल वहां पर दही चूड़ा होता भगवान राम के ससुराल में दही चूड़ा होता बहुत गेट दाधिकम दधी ता संसृष्ट अर्थ में थक थक एकादेश आदिवृद्धि दाधि एक दाधिक धी के एकार को इसे जैसे लो एक मिलाओ दाधिक स्वागपति दाधिकम आप तृतीया का समाप्त हो गया तेन का अधिकार खत्म तत् का अधिकार चलेगा उन्छति बीच से पहले एक सूत्र गया है वहां से तत् को लाया जाएगा या नहीं है इस सूत्र में तत् का अधिकार जुड़ेगा यहां द्वितीयांश समर्थ संबंधांश है द्वितीयांश समर्थ संबंधांश है उन्छति अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है उंच क्रिया उसे कहते हैं जो कणशादनम कण कण चुन चुन के निकालना है ना कणाद महर्षि बताया था एक एक कण चुगने का नाम उस क्रिया को उंच क्रिया कहते हैं उंच शिला उंच भिक्षु ये सब शब्द प्रयोग होता है यह ऐसा भिक्षुक है वो कहीं खाना वाना नहीं खाता जाकर चुक चुक इकट्ठा करके खाता है उंच भिक्षु उंच शिला कणाद महर्षि का नाम हुआ कणाद ऋषि उंच क्रिया के द्वारा वो इकट्ठे करते थे भोजन को और यहां पर उंच क्रिया किसके कर रहे हैं बद्रफल को बद्रफल होता है ना बद्री उस फल बैर बैर फल गिरा हुआ है उसको चुक चुक करके इकट्ठा कर रहे हैं बद्राणी उंचती बदराणी उंछति इति बादरी कहा। बदराजस उंछति अर्थात ठक, बदराजस ने शस, बदरा शस ठक द्वितीय का बहुवचन है, बदराणी उंछति बदरा शस ठक। प्राचीन संज्ञा सब लोग बदरा ठक कित्वा ताजवृद्धि की पीछे से बादरा था, ठग एक आदेश बादरा इक नकार उत्तर नकार के सिद्ध से लोप इक को मिलाइए बादरी का स्वाद उत्पत्ति है बादरी का है, बैर को इकट्ठा करने वाला। अगला अर्थ रक्षति, लक प्रथम पुरुष एक वचन उन्चति के जैसे भी द्वितीयांक का अनुप्रति तत् का अधिकार है, द्वितीयांक समय संबंधों से रक्षा करने वाला इस अर्थ में ठग प्रत्यय होता है। समाजम रक्षति, समाज की रक्षा करने वाला, समाज रक्षति सामाजिक, समाज अम रक्षति अर्थ में ठक, समाज अम ठक अम को लुप कर दिया प्राचीन शुक्र को गया, समाज ठक है आदि वृद्धि की पीछे से समाज ठक से ही कहा जगरोत्तर जगार जैसी से लोप इक को मिलाओ सामाजिक स्वायत्पत्ति सामाजिक सामाजिको सामाजिका शब्द दर्दुरं करोति, शब्द दर्दुरं द्वितीय एक वचन करोति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो क्रियापद शब्दं करोति दर्दुरं करोति इस अर्थ में या प्रकृति प्रत्यय निश्चय कर दिया ना, शब्दं करोति हल्ला करता है। बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, टीचर ना हो तो हल्ला करते हैं, शब्दं करोति प्रकृति विभाग विभागे यहां पर अर्थ लेना हल्ला करना, यहां क्या अर्थ लेना है शब्दम कर दियो मतलब प्रकृति प्रति विभाग वित्पादयति शब्दम करती शाब्दिका, प्रकृति और प्रत्यय को विभाग पूर्वक वित्पादन करके शब्द को समझाना उसको कहते हैं शाब्दिक शब्दम करोती। शब्द अम था पूर्व कार्य क्रिया शाब्दिक स्वायत्त प्रत्यय कर बनेगा, शाब्दिक विशेष वैयाकरण ही कर दर्दुरंग करोति, दर्दुरंग करोति दर्दुरंग दर्दुरा अम है पुल्लिंग में ले रहा हूं, दर्दुरा अम करोति अर्थ में ठक आज वृद्धि दार्दुरा रखे लोप एक मिलाओ दार्दुरी का स्वायत्त प्रति दार्दुरी का कि दर्दुर शब्द अनेकों अर्थों में है, दर्दुर शब्द भांड अर्थ में लोहार को बोल सकते दार्दुरी का भांड बना रहा है एक बर्तन विशेष को कहते हैं दर्दुर, उस बर्तन को ठोक ठोक बना रहा है दार्दुरी का लोहार बर्तन बनाने वाला, और दर्दुर कहते हैं मेढक को, दर्दुर कहते हैं बादल को गरजने वाला बादल, दर्दुर तो यदि भेके वाद्य भांड आदि भेद यो हो दर्दुरा चंडिकायाम स्यात् पामजाले तु दर्दुरं अमरकोश। तीनों लिंगों का वर्णन किया पुल्लिंग में कितने अर्थ में, तोयद तोयद मने बादल, भेक मने मेढक और वाद्य भेद और बर्तन का भेद चार अर्थों में पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में भयंकर औरत लड़ाकू गुस्सेबाज गाली गलौज करने वाली दर्दुरा चंडिका, दर्दुरा चंडिकाया दर्दुरम और नपुंसक में दर्दुर शब्द आते हैं खुजली खाज दांत की बीमारी होती है ना, दांत दांत की बीमारी खुजली, उस खुजली विशेष को कहते हैं दर्दुरम नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में आप ले रहे हैं पुल्लिंग का द्विवचन द्वितीय का एक वचन रूप है दर्दुरम, दर्दुरा दर्दुरौ दर्दुरा एक मेढक दो मेढक अनेकों मेढक, एक बर्तन दो बर्तन अनेकों बर्तन, उन अनेकों बर्तनों को बनाने वाला दर्दुरं करोति बर्तन को बनाने वाला, ऐसा कि मेढक को कोई बना नहीं सकते ना, लोहे का मेढक बना रहे मान और क्या खिलौना प्लास्टिक का मेढक सब बनाते हैं खेलने के लिए, दर्दुरं करोति दार्दुरी कह बन गया। अब आता है बड़ा विलक्षण अच्छा सुंदर शब्द धर्मं चरति, धर्मं चरति, धर्मं इत्यादि एक वचन, चरति लट प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद, धर्मं चरति इति धार्मिक बन गए। धर्म अम चरति अर्थ में था, धर्म का आचरण करने वाला, सदा ही धर्म का आचरण करने वाला धार्मिक, धर्मां थक धर्म केने चरित से हो सकता था, अलग से क्यों कह रहे हैं, तीसरे की नित्य करना चाहते हैं, तो सदा ही धर्म का अनुसार करना वो धार्मिक होता है, कभी कभी करने वाला नहीं धार्मिक कहा जाएगा, कभी कभी धर्म करने वाले का नाम धार्मिक नहीं, सदा ही धर्म अनुसार करने वाला धार्मिक कहा। अधर्माच्छेदी वक्तव्य वार्तिकार कहते हैं अधर्म सबसे भी चरित्र में टकराना चाहिए, अधर्मं सदा चरति इति अधर्मिकः। विद्या समर्थवंत अधर्म प्रकृति शब्द से पद से चरति अर्थ में ठक प्रति करना चाहिए, इसे वार्तिकार कहते हैं आचरण करने वाला इस अर्थ अधर्मं चरति, अधर्म का सदा आचरण करने वाला, इसलिए हम जोड़ रहे हैं सदा आचरण करने वाला ऐसा अर्थ देना, न धार्मिक अधार्मिक ऐसे भी बना सकते थे, वो धार्मिक नहीं है, यही अर्थ प्रतीत हो सकता है ना, अधार्मिक एवं आधार्मिक बनेगा, आधर्मिक नहीं बनेगा, अब यहां जो बना रही से क्या होगा आधर्मिक बनेगा, दोनों में अंतर है ना, आधर्मिक आधार्मिक दोनों में बहुत फर्क है, ये अधार्मिक नास्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी अधार्मिक हो सकता है, शिल्पां या तत् का अधिकार चलेगा प्रथमांत, अब तक द्वितीयांत चला ना, पहले तेना तृतीयांत चला था फिर द्वितीयांत, अब यह शिल्पम से प्रथमांत को लेंगे, प्रथमांत समर्थवंतों से शिल्पम इस अर्थ में क्या होता है ठक प्रत्यय होगा, यह शिल्प मैंने कला है जिसका, वह काम करना है कला है जिसका, गाना है कला है जिसका, मृदंग बजाना कला है जिसका, बांसुरी बजाना कला है जिसका, ऐसे अर्थ है कला, प्रवचन देने में कला है जिसका, हर चीज एक कला है, जीवन भी जीना एक कला है, ये शिवानंद जी महाराज ने बहुत पहले पुस्तक लिखे थे आर्ट ऑफ लिविंग,